7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Vanaf zaterdag 25 september hoeft er geen 1,5 meter afstand meer gehouden te worden. Wel moet op veel meer plekken een coronatoegangsbewijs worden getoond. Bijvoorbeeld in de horeca, de bioscoop en het theater. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS, nadat het kabinet vanmiddag urenlang in overleg was in het Catshuis. De mondkapjesplicht blijft in het openbaar vervoer van kracht. Voor de evenementensector is nog geen besluit genomen. Daar wordt naar een oplossing gezocht. De openingstijden voor de nachthoreca worden niet versoepeld. Tussen 12 en 6 uur 's nachts blijft die dicht. Dinsdag is er weer een persconferentie. In Engeland wordt voorlopig geen coronapas ingevoerd voor toegang tot evenementen of nachtclubs. De Britse minister van Volksgezondheid zegt dat het nu niet nodig is, maar benadrukt dat het plan wel achter de hand wordt gehouden voor later dit jaar, als de besmettingen weer snel kunnen stijgen. Eerder deze week zeiden andere kabinetsleden nog dat zo'n paspoort al wel nodig is, voor een bezoek aan bijvoorbeeld de bioscoop of andere plekken waar veel mensen zijn. In Schotland geldt vanaf 1 oktober wel een coronapas. In de Italiaanse stad Rimini is een man van 26 opgepakt op verdenking van het steken van 4 vrouwen en een 6-jarige jongen gisteravond. De verdachte is een asielzoeker uit Somalië. De aanval begon in een bus. Hij zou geen kaartje hebben en viel de 2 controleurs aan. Buiten de bus zou hij willekeurig 3 mensen hebben aangevallen, onder wie de jongen van 6. Hij raakte zwaar gewond. De Somaliër was mogelijk onder invloed tijdens het incident. Over het motief is nog niets bekend, maar de Italiaanse autoriteiten sluiten terrorisme uit. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen eerst veel bewolking, maar later schijnt ook vaker de zon. Het wordt dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Jan, ik kijk uit naar een bedrijfsuitje. Vooral de genderopfriscursus. Leuk man. Maar ik kan er niet bij zijn. De PCR-test is nog steeds niet door. Ik kom het vliegtuig niet in. Veel plezier daar, in Düsseldorf. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen 1,5 uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Forte zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forte Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke fortterrassen. Check het festivalprogramma op forte.nl. Powered by de Vriendenloterij. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen 1,5 uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen 1,5 uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRW. De grootste bloemenveiling ter wereld wil planten en bloemen verkopen vanaf plaatjes. Kleine kwekers en inkopers zijn de dupe. Tomelijk is je foto belangrijker dan je bloemen. En daar ben ik het niet mee eens. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO en NCRV. We gaan dus dadelijk naar de bloemen. Eerst even kijken bij het volleybal. 18e finale Nederland-Portugal. Hoe staat het ervoor? Maarten Tip. Ja, daar had Nederland zo'n mooie comfortabele voorsprong in de derde set. Maar puntje voor puntje is die verdwenen. En nu is het gelijk 19-19. Spanning dus weer helemaal terug. Heeft ook te maken met veel eigen fouten aan de Nederlandse kant. Gelijke stand dus in set nummer 3. En in sets was het al gelijk 1-1. We blijven het volgen. Straks horen we weer van je. Dankjewel. Bloemen zijn heel belangrijk voor de Nederlandse economie. De veiling Royal Flora Holland is de grootste ter wereld. De exportwaarde van de sierteeltsector is 9,5 miljard euro per jaar. Op de veiling worden de bloemen door kwekers en inkopers verhandeld. Maar er is al maanden onvrede over de manier waarop Flora Holland het veilen en vervoeren wil veranderen. Onderdeel van die nieuwe strategie is namelijk het digitaal veilen. Sinds eind augustus worden planten alleen nog verkocht via foto's. En als ook de bloemenveiling alleen nog met foto's werkt, heeft dat gevolgen voor kleine kwekers, kleine inkopers en de klant. Je gaat luisteren naar een reportage van Joga Brouwers, die een hele dag meeliep met een kweker en 2 inkopers. Het veilingbedrijf Flora Holland wilde aan die reportage niet meewerken. Je moet mee. Ja, vroeger kon je gewoon veilen en ze zagen alles en dat kan niet meer. Je moet gewoon naar de veilingmeester en naar je inkopers moet je allemaal berichten sturen. Foto's van dit heb ik morgen weer. En je moet ze informeren. Maar bloemen zijn geen paksuiker. Dat kan je niet zien op een foto. Bloemen zijn geen paksuiker. Ben Jansen is kweker van bijzondere bloemen. Foto's zijn een noodzakelijk kwaad. Er zijn slechte kwekers met mooie foto's. En er zijn goede kwekers met slechte foto's. Rara, wie gaan er winnen? Dat deugt niet. Dat deugt inderdaad niet, vindt Pieter Straathof. Inkoper voor 2 bloemenwinkels. Ook voor hem hebben foto's een serieuze consequentie. Nou, als je van plaatjes moet gaan inkopen, is echt onmogelijk. Het is niet te doen. Dan ga ik de helft van de assortiment missen. Dan ga ik verkeerde prijzen geven. Dan zie ik het somber in voor mijn bloemenwinkels. Kleine inkopers en kwekers van bijzondere bloemen lopen door de inzet op 100% digitalisering tegen 4 problemen aan. Dat begint al voor de inkoop. Het is 4:00 ochtends op de bloemenveiling in Rijnsburg. Morgen. Wow, hier daalt de temperatuur. Ja, hier is 2 tot 4 graden. En hier zijn dan... Dus nu eindeloze rijen zonnebloemen. Ja, ik denk dat er vandaag 120 karren zonnebloemen staan. En die moeten geschouwd worden, want ja, dat is niet jaar rond. Pieter Straathof heeft 2 bloemenwinkels. 1 in Leiderdorp en 1 in Den Haag. Hij doet de inkoop alleen en begint aan het schouwen, het bekijken en het beoordelen van de bloemen. Vooral de zonnebloemen, als het zeg maar van het weekend zou gaan regenen of hagel of stormen, ja, is maandag de kwaliteit kan een stuk minder zijn. En dat moet je gezien hebben. Nou, dus vannacht zijn ze hier binnengereden en nu lopen we langs 120 karren. Ja. Met allemaal emmers erop, ja. Fusten. Klopt. En dan kijken we naar de rijptijdstadion. Ik let naar het blad. Het komt van buiten vandaan, dus het blad moet goed zijn. Dus dit is een mooi groen blad. Als je dan hier kijkt, die andere kweker, die heeft wat minder blad. Zie je, dat is wat geler. Dus die heeft wel iets, ja, komt van een armer grond af. Dus wat minder voeding hebt die gehad. Het is ook een wat kleiner kopje. Of het ene blad groener is dan het andere, zie je niet op een foto. En dat is dus het eerste probleem. Voor kwekers, omdat ze zich op een foto onvoldoende kunnen onderscheiden. En voor inkopers, omdat een foto geen informatie geeft over de kwaliteit. Ook Koos Heemskerk van Heemskerk Flora, die met 5 inkopers werkt, wil de bloemen eerst zien voordat hij ze aanschaft. Kijk, hier zie je het heel erg. Als je goed kijkt, zie je dat dood is. Ja. Hè? Ja. Maar dat zal, ik zeg het. Bruine knopjes. Dat zal je straks niet zien als ze gaan veilen. Misschien dat ze erbij zeggen een enkele bruine bloem. Maar als je dit hebt, nou, dit kan je gewoon weggooien. Oh, ze vallen eraf. Ja. Als je schudt, vallen de bloemetjes eraf. Ja. Ja. Nu gaan we de statie zo open. Ik dribbel er weer achteraan. Wat gaan we nu statiezen, kijken? Statiezen. Dat lijkt op wat ze soms drogen. Droogbloem. Nee. Achtig. Oh. Dat is heel lelijk. U veegt er weer over. Wat voel je dan? Nou, of het hard is of zacht. Wat zegt dat dan als iets hard of zacht is? Over versheid. Over hoe lang bloemen houden. Alle bloemen staan op karren. Tot voor kort gingen die karren voor de tribune langs, waar de inkopers alles nog een keertje kunnen zien. Maar dat gebeurt nu niet meer. Nee, daar zijn ze mee gestopt. Ja. Om steeds meer dat digitale zeg maar, erin te krijgen, dat je de bloemen niet meer kan zien. Dat je alles van een foto moet kopen, dat zit de gedachte erachter. En wat vindt u daarvan? Dat vind ik niet goed. Zoals je net gezien hebt, waar je overal op moet letten, dat kan je, zeg ik, op een foto niet zien. De man van de 2 bloemenwinkels, Pieter Straathof, heeft nog een belangrijke reden om te willen schouwen. Want tussen alle karren staat soms wel eens iets extra moois. Als je 's ochtends door de rijen loopt, ik heb 90% van mijn inkoop is impuls. Ik heb maar 5 of 10% opstaan wat ik echt moet hebben. En de rest is impuls. Dus als ik door de rijen heen loop en ik zie mooie kleuren, nieuwe soorten, dat geeft me inspiratie om die producten te kopen. Je moet de mensen blijven verrassen. Een van de mensen die kan blijven verrassen is kweker Ben Jansen. Ben en zijn vrouw Wapke van kwekerij Tuneso hebben een tuin van 8000 vierkante meter en ze telen nieuwe soorten bloemen. Dat kan alleen wel jaren duren en lang niet alles lukt. Wij noemen het allemaal monsters. Hoeveel hebben we er hier staan? Ik ga ze even tellen. 1, 2. Je duwt het stro nou een beetje opzij, omdat je hoopt dat er nog... Ik zoek een kaartje. Een kaartje. Want er zit hier niks tussen. Mm-hmm. En dan is het meestal een ander soort. 7, nou, ja. Neem ik aan dat het een ander soort is. 8. Oh ja. Ik heb er hier 12 staan. Soorten agapanthus. 14. Die 2 nog. Ja. 14. En dan heb ik er daar nog 1 is 15. 16. 16 en hebben we er nog 4 van onszelf. Dus ik heb nu 20 soorten agapanthussen. En die zijn ongeveer meter hoog? Ja, ongeveer wel, ja. En ze zijn diep blauw. Ja, klopt. Met heel veel kleine knopjes. Ja, klopt. Dit is het soort Roma. Ik ben er ooit mee begonnen met 1 plant op een pot. Plant zag ik staan ergens op een bruiloft. Ik zeg, dat is een mooie. Nou, hij zegt, dan ga je hem toch telen. Dus ik heb die plant gescheurd en ik ben hem uit gaan planten. Dit is, nu zijn we 6 jaar verder. Nu heb ik er een bed van. Dus hier zijn we overal de enigste mee met deze. En we weten nog niet of alles wat gaat worden, maar hier zijn we wel de enigste mee. Ben Jansen, Pieter Straathof en Koos Heemskerk zijn niet de enigen met zorgen over de gevolgen van de strategie van Flora Holland. Eind 2020 heeft Flora Futura een enquête gedaan over de strategie van Flora Holland. Dit is Frank Timmermans, voorzitter van de vereniging Flora Futura, waar kwekers en kopers samen optrekken omdat ze een gedeeld belang hebben. Flora Futura bestaat sinds 2017. Op die enquête zijn meer dan 800 reacties gekomen van kopers, kwekers en belanghebbenden. In die enquête zaten ook vragen over de foto's. En daar komen we tot de conclusie dat de foto's niet afdoende zijn om het product te verkopen. Ondanks dat protest gaat de verkoop van planten sinds eind augustus alleen nog via foto's en wacht de bloemen misschien hetzelfde lot. Terug naar de koelcellen waar Pieter Straathof nog aan het schouwen is. We gaan nog even naar boven toe. Daar staan de seizoensbloemen. En echte zomerbloemen, zeg maar. Oh, dus ik wou zeggen, want die gladiolen zijn ook seizoensbloemen. Ja, seizoensbloemen. Ja, ja. Maar de echte zomerbloemen, die staan allemaal door elkaar heen. Dat is alle soorten en maten. En dan hebben we het over de wat kleinere kweker. Kijk, dit is de bel dat we eruit moeten. We moeten uit de koelcel? Uit de koelcel. Want dan beginnen ze nu zeg maar al met orderpikken. Orderpikken is het tweede probleem waar kwekers en inkopers tegenaan lopen. De veiling, Flora Holland, wil in de koelcellen gaan werken zoals in een distributiecentrum. Ja, er zijn hele slimme mensen aangenomen bij Flora Holland die uit de logistiek vandaan komen. Hebben geen verstand van bloemen en planten. Ja, die mensen die doen de best. Het zijn ook hele aardige mensen, maar ze hebben er gewoon geen verstand van. En deze mensen die proberen wat te verzinnen om het logistiek efficiënter te laten verwerken. Maar dat gaat niet. Dus dan komt alles dan binnen en dat wordt door elkaar neergezet. Dus wat we nu zien, daar de gladiolen, hier de hortensia's. Nou, we hebben net de zonnebloemen gezien. Staat allemaal netjes bij elkaar. Dat is voor ons makkelijk te schouwen. Straks staat alles door elkaar. Ja, dat is gewoon niet te doen. Bloemen zijn geen pakketjes, zoals in de magazijnen van bol.com. Bloemen moet je met elkaar kunnen vergelijken. Ook Koos Heemskerk ziet de chaos al voor zich. Dan wordt het ook heel lastig. En dan wordt het ook zo... dan denk je, s'nachts om 12 uur moet beginnen om alles te kunnen zien dan. Dat je dan alle karren moet zien. Je weet niet waar het staat. Dus ja, ik denk dat dat gewoon een drama wordt. Ik neem aan dat jullie daar wel bezwaar tegen gemaakt hebben. Ja, daar lopen allerlei processen tegen, ja. Maar tot nu toe nog zonder effect. Hè. Frank Timmermans van Flora Futura weer. De nieuwe logistiek die voor Holland voorstaat, betekent dat alle producten door elkaar komen te staan. We hebben als Flora Futura gevraagd, wie heeft hierom gevraagd? En stevast is het antwoord, kopers. En als wij vragen welke kopers, krijgen we geen antwoord. En maar vergaderen, en maar vergaderen, en maar vergaderen. We nemen het mee. Ze nemen helemaal niks mee. Voor kweker Ben Jansen is de veiling de etalage voor zijn unieke bloemen. Maar hij is heel somber geworden. Van het feit dat zijn bloemen het met foto's moeten doen. En de kosten van de veiling alsmaar stijgen. Ja, het wordt je onmogelijk gemaakt. Steeds meer. En je moet je kop boven water zien te houden. Maar nee, het is gewoon heel moeilijk. Nou hebben we nog een kwartier. Ja. We moeten opschieten, want ik moet mijn laptop nog even klaarzetten. Klaarzetten, opstarten. Goedemorgen. Morgen. Het schouwen is klaar en nu kan er ingekocht worden. Het is 6:00 en er zitten ongeveer 100 inkopers op de tribune in Rijnsburg. Pieter Straathof kijkt naar 7 enorme schermen, de klokken, waarop per klok 1 soort bloem is geprojecteerd. Kijk, dan heb je die overtoom yoga. Met die zonnebloemen, Erik Overtoom. Ja, die komen nu voor de, ja, voor de kost, 7e klok, zeg ja, maar. Kost 46 cent. Lopen op naar de 50, 51. Dus ze zijn graag vandaag. Dan zie je dat de prijs oploopt. Meer mensen willen ze hebben. Ja. En nou gaat hij per kar, dan zakt hij weer ietsje. Neemt er eentje 2 karren. Nou, dit is dan, ja, dit is dan de kortere lengte. Nou, die begint bij 25 cent. Dat is die lengte 6, die 60 centimeter die ja, we zagen. Straathof drukt op een knop als hij de gewenste bloemen op de klokken ziet verschijnen. Dan begint het bieden per afslag. En daarna zegt hij hoeveel emmers of karren hij wil hebben. 1. Alles. En die klok draait en tegelijkertijd zie jij in je ooghoeken de andere. Ja, zie alle klokken. Dus ik zit zeg maar nu op 7 te kijken. En het kan best zijn dat ik straks roze op 2 koop. Kar. Op 7 klokken tegelijk inkopen 6. Lukt nog net. Maar ook dat verandert. En dat is het derde probleem. Tegelijkertijd met de veiling in Rijnsburg draaien er in het westen van het land ook klokken op de veilingen in Naaldwijk en Aalsmeer. Flora Holland streeft naar 100% digitalisering, omdat er dan onder andere vanaf 1 locatie geveild kan worden. Het landelijk veilen. 1. Maar dan moeten de inkopers gaan schakelen. Van 7 naar wel 16 tot 25 klokken. Eenmans inkopers als Pieter Straathof verliezen dan het overzicht. Als dat allemaal zo doorgaat, als echt, dat ik niet meer kan inkopen op de klok, dan zie ik de toekomst van mijn zaak somber in. Frank Timmermans van Flora Futura. Het overzicht op de klok is ontzettend belangrijk voor een kleinere koper. Nu kan hij 7 tot 9 klokken in 1 keer bedienen. Maar als we gaan naar een groot veelvoud van deze klokken, dan zijn kleine kopers niet meer aan de bal. We hebben in de groenten en fruit gezien wat dat voor uitwerking heeft. Als grote partijen de prijs moeten gaan maken. We hebben de greenery gezien en we zien het nu door de supermarkten. Bij Heemskerk Flora gaat de inkoop via de klokken die hier op grote computerschermen te zien zijn. In de dealingroom verdelen 5 mannen de inkoop. Koos Heemskerk wijst op de postzegelachtige foto's van de bloemen. Zie je als je aan de foto's niks ziet van kwaliteit, hoe het eruit ziet. Dan moet je... Ja, je ziet net dat het zonnebloemen zijn. Veel meer niet. Precies. Het staat hier wel. De lengte. Oh ja. Maar uit het stadium. Ja, regeltjes op het scherm. Ja. Dus 5 stelen per bos, rijpheid 1, 2, 75 of 80 centimeter steellengte. Ja. En daar zou je het dan mee moeten doen als de fysieke veiling stopt. Ja, ja, heel lastig. Heel lastig. Heemskerk Flora is een lijnrijdersbedrijf. Zij hebben 6 vrachtauto's die met Nederlandse bloemen Europa ingaan. Waar de bloemen van Pieter Straathof naar Leiderdorp en Den Haag gaan, rijdt Jan Kees Heemskerk, de broer van Koos en mede-eigenaar van het bedrijf, vandaag naar Zwitserland. We zijn nu bezig om de auto weer op te laaien. Alle bloemen die we gekocht hebben, die gaan we nu zo uitstallen dat het een mooie etalage voor de klant wordt. Zodat als ze in de auto komen, ze rustig en op hun gemak de bloemen kunnen bekijken, de bloemen kunnen uitzoeken en kunnen kopen wat ze mooi vinden. En zeker als er iets nieuws is, ja, dan wil je graag weten wat het is. Dus daarom is het lijnrijden nog een verlenging eigenlijk van de handel. Zodat de nieuwe aparte bloemen direct bij winkels terechtkomen. Lijnrijders hebben die nieuwe aparte bloemen nodig. Ze zijn de ambassadeurs van de bloemensector. Maar wie kweekt die nieuwe soorten zo meteen nog? Ben Jansen van Kwekerij Tuneso moet ervoor knokken. Vechten, vechten, vechten en niet winnen. Ik heb niks voor elkaar. Niks. Ze geloven het niet, maar het is wel zo. Wij zijn de kraamkamer en wij zorgen voor de nieuwe soorten. En uiteindelijk, die gehele grote jongens die nu 6 hectare chrysanthemen kweken, is ook door een kleintje uitgevonden. En dat is probleem nummer 4, als gevolg van de strategie van Flora Holland. De verschraling van de markt. Want die kleintjes blijven nodig. Niet voor de grote kwekers en inkopers, die gaan voor de massa. Maar als de kwekers van bijzondere bloemen het niet redden en bloemisten het loodje leggen, dan heeft de consument het nakijken, zegt Koos Heemskerk. Ja, ik denk de consument, dus de klant van onze klant, die zal dat op een gegeven moment ook merken. Dat er minder verschil komt tussen zeg maar, wat de supermarkt aanbiedt en wat een bloemenspeciaalzaak aanbiedt. Dan wordt het een eenheidsworst voor de... Ja, maak het niet meer uit waar je bloemen koopt. Dus ja, daarvoor vind ik dat schouw ook belangrijk, dat ik dat verschil goed kan zien. Dus ik hoop nogmaals dat die plannen niet doorgaan. Wij zijn niet tegen digitalisatie. We zijn voor verbetering. En het lijkt er nu op dat de strategie van Flora Holland geen vooruitgang is. Frank Timmermans, voorzitter van Flora Futura. Met al onze inspanningen van de afgelopen tijd zien we bij Flora Holland dat er niet te veel is om te doen wat voor ons gezamenlijk goed is. Daarom onderzoekt Flora Futura of er ook een alternatief platform is voor onze handel. Een alternatief platform voor de handel tussen kwekers en kopers. Ondertussen is het 10 uur in Rijnsburg. Alles wat Pieter Straathof heeft ingekocht is door de karren naar zijn box gebracht. De werkplaats waar de bloemen verdeeld worden over zijn winkels. Die snelle levering is heel belangrijk, legt zijn medewerker Sander Kranendonk uit. Ja, we zijn nu de bloemen aan het verwerken die Pieter vanochtend ingekocht heeft. Dus wij bekijken de kwaliteit, we verdelen het voor de winkels. En we zorgen dat het allemaal netjes en winkelklaar in de winkel komt. Dus alle wat vanochtend wat gisteren door de kwekers aangevoerd is, verwerken wij nu en staat vanmiddag om 1 uur in de winkels. Bij Heemskerk Flora werken ze gestaag door aan het zo mooi mogelijk volladen van de vrachtauto. Die moet om uiterlijk 3 uur vanmiddag op weg zijn naar Zwitserland. Allemaal hortensia's aan de muur. In de vrachtwagen. En er zit water in. Hier is water in. En dan kunnen ze zo. Het zijn bloemen die zachter zijn, dus die moeten op water mee. En dan worden ze opgehangen. Die ook op kleur. Ja, ook op kleur. Ja, al een beetje dat het weer een mooi spel wordt. Hè? Het rumoer en het volume op de vloer nemen toe. De mannen hebben haast. Kort lontje zeg maar. Ja. Dan zit je met spanning, een grote factuur bij je. Je moet wel even waarmaken nou. Ja. Ja, alles wat we hier zeg maar doen, we moeten daar wel verdienen. Dus die druk die voelen de jongens ook echt wel, hoor. Kom hier, jongens, gijs! De bloemen zijn onderweg. We keren zo terug bij dit onderwerp. Want Flora Holland heeft later toch besloten commentaar te geven. Daar komen we zo op. Eerst even kijken bij het volleybal. Achtste finale Nederland-Portugal voor het EK wordt er gespeeld. Maarten Tip. Ja, het kwam met de tenen, maar Nederland wist uiteindelijk de derde set wel te winnen met 26-24. Maar heeft het weer moeilijk in set nummer 4 op dit moment. Daar staat het achter tegen Portugal na een goede serviceserie van de Portugees Marco Ferreira. En heeft Nederland nu een gaatje dicht te slaan. 3 punten is het verschil, 5 voor Nederland, 8 voor Portugal. Maar het klinkt alsof dit een vijfzetter gaat worden. Ja, die kant lijkt het inderdaad wel op te gaan. En dat was er toch eigenlijk niet verwacht. Want Nederland ging als favoriet deze wedstrijd in. Dus ik ben benieuwd of ze het in deze set nog kunnen kantelen. Goed, we horen later weer van je. Zoals gezegd, later in het maakproces, zou ik maar zeggen, wilde Royal Flora Holland toch commentaar geven. We hebben ze van de week nog een keer opgebeld. En toen wilde perswoordvoerder Michel van Schie toch ingaan op onze vragen. Waarom is die nieuwe digitaliseringsstrategie ingezet? Niet alleen wij digitaliseren, maar de hele wereld digitaliseert. Ja. En uiteindelijk is het voor ons als bedrijf, maar dat geldt niet alleen voor Royal Flora Holland, maar eigenlijk voor de hele sector, zal het succes in de toekomst afhankelijk zijn van de manier waarop wij in kunnen spelen op die digitalisering. Ja, maar dan praat je eigenlijk over schaalvergroting. Wat zegt u? Je praat eigenlijk over schaalvergroting. We praten niet alleen maar... Kijk, de schaalvergroting vindt niet bij ons plaats, maar die vindt in de sector plaats. Ja, dus zijn meer grote kwekerijen, er zijn meer grote handelaren. Zeker. Ja, en dat is een proces waar wij geen directe invloed op kunnen uitoefenen. Jawel, want nu is juist het punt dat die kleine ondernemers in die branche zeggen... Ja, doordat u dat allemaal nog verder vergroot en verder digitaliseert... wordt het voor ons moeilijker om aan de bak te blijven. Dus je krijgt daardoor ook verschraling. Nou, daar zijn wij het. Daar is onze directie het niet mee eens. Want ook voor die kleine kwekers en ook de kleinere kopers is er altijd de mogelijkheid om de producten bij ons af te zetten, dan wel de producten bij ons te kopen. Ja, maar blijft er ook een fysieke mogelijkheid voor die kleine kwekers en die kleine kopers? Die begrijp ik niet helemaal, want die fysieke mogelijkheid waar het bloemen betreft... en bloemen zijn veruit het grootste gedeelte van hetgeen wat er bij Royal Flora Holland verkocht wordt... die komen al sinds lang niet meer voor de klok lang. Wel, in Rijnsburg wel. Maar dat is een relatief... dat is zeg maar van de drie exportlocaties is dat de kleinste locatie. In de afgelopen periode was dat ook niet meer het geval. Ja, dus vandaar nogmaals mijn vraag. Van wilt u daar dan eigenlijk van af? Omdat het eigenlijk zo'n kleine niche is. Waar willen we van af? Nou, van dat fysieke gebeuren in Rijnsburg. Voor die kleine groep, zoals u het omschrijft, die dat dan nog wil. De reden dat... een van de redenen dat wij van... fysiek veilen niet meer wordt toegepast, heeft ook mee te maken dat we overstappen op landelijk veilen in de toekomst. Ja. En dat betekent dat de producten die kwekers kopen niet meer per se op de locatie staan waar vandaan zij kopen. Nee, maar het komt wel hierop neer dat die kleine kwekers zeggen... ja, ik kom hier dus niet meer tussen. Ik ben misschien niet zo goed in het presenteren van die foto's op een online platform. Die kopers die kunnen het ook niet meer goed inschatten. Daardoor krijg je natuurlijk dat het allemaal meer bulk wordt. Wordt Flora Holland dan niet zoiets als de Greenery of Campina... waarbij die corporatie op de achtergrond is gedrongen... en het grote bedrijf, het concern, echt verder is gegaan met schaalvergroting? In essentie blijven wij hetzelfde doen wat we in de afgelopen 110 jaar hebben gedaan. Ja, die kleine kwekers die hebben daar geen vertrouwen in. Nou, dat is dan zeg maar weer een wat ander verhaal. Kijk. Wij gaan graag het gesprek aan met die kwekers. Dat is ook op tal van momenten gebeurd dat. Ja, dat idee hebben zij niet, maar gaat u verder? Nee, maar dan maken ze er... Kijk, onze directie heeft heel frequent spreekuren... waar elk lid bij welkom is. Er worden ledensessies gehouden waarin... met leden in gesprek wordt gegaan waarbij zij een inbreng kunnen hebben... en waarover dit soort zaken gediscussieerd wordt. Ja. Dus die mogelijkheden die zijn er. Maar er is nog een verschil tussen zeg maar niet gehoord worden... en niet niches in krijgen. Perswoordvoerder Michel van Schie eerder deze week. Hij is van Royal Flora Holland, de grote Nederlandse veiling van planten en bloemen. En misschien horen we hem nog eens terug, want er komen nog meer delen van dit drieluik gemaakt door Yoga Brouwers. En wil je reageren? pointer@kro-ncrv.nl is ons e-mailadres. Straks Reporters NL, de rubriek met regionale onderzoeksjournalistiek. Marco Knippen van het Noord-Hollands Dagblad onthult een nieuwe misser... in het dossier van het seksueel misbruik in de danswereld. En we praten dadelijk over Bokashi. dat is geen mislukt Italiaans gerecht, maar de Japanse benaming van een manier om groente, fruit en tuinafval te verwerken en geschikt te maken als mest, bokashi. Het klinkt hip en vooruitstrevend, maar levert het ook de resultaten op die ervan worden verwacht voor het milieu. Everybody wants the same thing. We all ask to be seen, to be heard and to get a pat on the back. No one knows just what they're doing or how it is done, because mostly we're making it up as we go along. And it might still not be too late if we wanna lift the weight. Only together we can make this light. Muziek uit De Luizenmoeder, Bertolf en Only Together. Pointer met Niels Heidhuis. Meer en meer wordt er door gemeenten, natuurorganisaties en agrariërs mee geëxperimenteerd. Bokashi, het in Japan bedachte product, doet een beetje denken aan compost. Ik heb hier een zakje overigens. Het is gefermenteerd groenafval dat de kwaliteit van de bodem zou moeten verbeteren. Het is de nieuwe groene belofte. Maar wordt die belofte ook waargemaakt? Daar ga ik het eens even over hebben. Nadat ik even heb geroken aan deze zak met stro. Die heeft u meegebracht. Ja, dit is maïsel inderdaad, ja. Gerald-Jan Veersma-Hoekstra van het bokashi-bedrijf Agriton. Klopt. Dit ruikt gewoon naar boerenbedrijf, zou ik maar zeggen. Ja. Dus niks bijzonders aan eigenlijk. Nee, klopt. Maar u heeft nog twee dingen meegebracht. Ja. Een bak met, dit lijkt wel gemalen kruisli. Ja, dat zijn gefermenteerde zemelen. Ja, een beetje zurig, hè? Nee. Ja, en in de andere beker die je daarnaast hebt, dat is met eigenlijk koffie? Ja, dat lijkt het misschien een beetje op. Maar dat is de bacteriecultuur, zeg maar, die we gebruiken om het organisch materiaal om te zetten. Het is wel hele zoete koffie, of niet? Ja, de bacteriën die worden inderdaad gekweekt op suikers. Dus dat ruik je. Ja, het is zowel zuur als zoet. Als zoet, hè, tegelijkertijd. Ja. En wat doet dit nou? Dus wat is hier de bedoeling van? Nou, het idee is dat je organische reststromen... Hè, jij zei net afval. Wij denken zien het als grondstof om de bodem te voeden. Ja. En die bacteriën die maken het eigenlijk geschikt om het terug te geven aan de bodem. Maar ik zag het even zo voor me dat je dat ook met GFT-afval kunt doen uit een huishouden. Ja, dat klopt. En dat is dus inderdaad die zemelen die je daar hebt, die gebruiken we inderdaad voor de thuisvariant. En dan gebruik je dus je aardappelschillen en je klokhuizen en alles wat jij bij het koken versnijdt. Dat kun je dus thuis ook omzetten in bodemvoeding. Ja, en de vraag is eigenlijk, waarom zou je dat doen? Want heel veel mensen die werken gewoon... Afval kun je ook onder de grond werken. Je kunt het op een composthoop gooien. Dat is natuurlijk een bekend verschijnsel. Ja. Wat is hier anders aan? Nou ja, compost is natuurlijk ook een hele waardevolle voeding voor de bodem. En vaak wordt er een soort vergelijking wel gemaakt. Omdat het basisprincipe hetzelfde is. Je maakt van reststromen maak je bodemvoeding. Alleen het proces is net wat anders. Dus als je kijkt naar compost, dat is een warm proces. Hè? Dus dat zie je ook vaak. Als je composthopen ziet, die gaan ook stomen. Dat omdat er warmte in zit. Mm-hmm. En dit is een koelproces. En dat betekent, warmte is energieverlies, En daarnaast komt het organisch materiaal wordt eigenlijk gedeeltelijk voor een heel groot deel omgezet in CO2. Ja. Nou ja, dat is een broeikasgas. Ja. En we hebben hier juist een methode gevonden dus om ook reststroom om te zetten in bodemvoeding, maar zonder CO2. En is dat dan omdat het in een gesloten systeem zit? Ja. Ja, en er komt eigenlijk geen zuurstof bij. Er komt geen zuurstof, dat is dus ook een groot verschil. Als je kijkt naar het maken van compost, dat noemen ze met een mooi woord een aeroop proces, oftewel met zuurstof. Ja. En dit is een anaeroop, oftewel zuurstofvrij. Zonder zuurstof. Ja, klopt. Overigens, dat is natuurlijk aan zich wel curieus, dat je een natuurlijk proces als composteren, dat je daar van gaat berekenen dat de CO2 vrijkomt. Je gaat toch ook niet zeggen, er vallen blaadjes van de boom in het bos, die komen op de bodem en dan komt de CO2 vrij. In zekere zin is het natuurlijk zo, als je kijkt hoe dat in het bos gaat, ligt het natuurlijk ook een dek op elkaar. Dus het onderste gedeelte is natuurlijk ook zuurstofvrij. Oh, dus u zegt eigenlijk wat er in het bos gebeurt op de onderste laag van voordat het in de grond zit. Daar vindt ook fermentatie plaats. Ja, klopt. Ja. Goed, dus u zegt eigenlijk dat scheelt CO2-uitstoot. Is het ook voedzamer? Nou ja, kijk, fermentatie is een technologie die wordt natuurlijk al millennia gebruikt in allerlei toepassingen. Voor de menselijke voeding, eigenlijk alles wat wij lekker vinden, maakt gebruik van fermentatie. Kaas, bier, wijn zijn allemaal fermentatieproducten, koffie, chocola. En we weten dus ook dat voeding daar voedzamer van wordt. Hè. Er worden allerlei nuttige stofjes bij geproduceerd. Vitamine, antioxidanten, natuurlijke hormonen, et cetera. Huh? Nou, datzelfde trucje wat we voor de humane consumptie doen, dat doen we ook al heel lang in de diervoeding. Hè. Dus als je kijkt wat koeien te eten krijgen of varkens, wordt ook heel vaak gebruik gemaakt van fermentatie. Huh? Alleen de bodem en alles wat... Die eten toch gewoon gras? Ja, maar dat gras dat wordt dus gefermenteerd. Hè? Dan noemen ze het kuilgras. Of... Ja, wordt ingekuild. Dat wordt ingekuild. Ja, en dat is inderdaad weer een fermentatieproces. Waar dus ook al die nuttige stofjes bij vrijkomen. Maar het is een veronderstelling. Want dit is een veronderstelling dat je... doordat je het eigenlijk met die koolstof er nog in... die dus niet als CO2 is ontsnapt... De bodem eigenlijk rijker maakt. Hè? Dat het bodemleven ook bevordert. Ja. Maar is dat aangetoond? Of zijn dat nog wat aannames op basis van logica? Nou ja, kijk, in Nederland willen we natuurlijk graag dingen weten. Hè? Meten is weten. En we hebben in de afgelopen jaren... het is nu men noemt het nu een innovatief iets, Ja. Alleen wij zijn hier al sinds 1995 mee bezig. En we hebben ook door de jaren al behoorlijk wat onderzoek gedaan. Er moeten ook nog heel veel dingen uitgezocht worden. Maar met name bijvoorbeeld het verschil tussen compost maken en bokashi maken van hetzelfde ingangsmateriaal. Ja. Daar hebben we wel in ieder geval 3 jaar nu onafhankelijk onderzoek naar gedaan, met... waaruit is gebleken inderdaad dat je dus bij bokashi minder CO2 krijgt. Ja. Of nagenoeg geen CO2 zelfs. En dat kan voor een boer bijvoorbeeld interessant zijn, omdat hij op die manier dan in zijn CO2-boekhouding, voor zover die er is. Nou ja, kijk... Het gaat over landelijke emissiecijfers. Het punt is dus een beetje... alles wat in de bodem leeft, voeden we met organisch materiaal. Hè? Dus ik had net het verhaal over diervoeding en humane voeding. Alleen de bodem, daar leeft natuurlijk ook van alles. Hè? Vaak wordt gedacht van die bodem, dat is gewoon mineralen, dat is grond. Maar alles wat in de bodem leeft, bacteriën, gisten, wormen... er leeft van alles in de bodem. Mm-hmm. En die kun je dus voeden met dit materiaal heel goed. En niet met compost? Met compost ook heel, heel goed. Dus ja. Wij zijn ook niet, dat wordt soms wel eens gedacht, als wij tegen compost zijn. Compost is goed, alleen dit doet hetzelfde. Alleen er zitten nog een aantal voordelen aan. En dan is het dus met name de CO2 footprint. En dat je er energie in houdt. Want warmte is energieverlies. Ja. En in dit materiaal blijft energie zitten. Ja, want het is cool, cool proces. Er lijken ook nadelen aan te zitten. In onze tv-uitzending komt dat morgen ook aan de orde. Want die basis voor bokashi is niet altijd zuiver. Dat ondervond boer Ernst-Jan Mensik, die meedeed aan een bokashi-pilot. Omdat we gras van het land halen en als dat verontreinigd is met name blik, wat scherp is, en een koe krijgt dat binnen in het voer, ja, dan krijg je maagbloedingen. Ja, dat kan zelfs tot de dood, tot het gevolg hebben van de koe. En dat is het laatste wat we willen. Ja, want hier is dan de input, zoals jullie dat noemen, geweest. Bijvoorbeeld wat in de berm gemaaid is. Nou ja, er ligt allemaal rotzooi in die berm. En dat is dan klaarblijkelijk ook in het eindproduct terechtgekomen. Ja, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. En nee. Ik denk ook dat, dit is een van de thema's die wij ook vaak onder de aandacht brengen. Ik denk sowieso dat het een heel breed thema is. Het is natuurlijk eigenlijk waanzin als je kijkt hoe wij spullen verpakken als mensheid en hoe dat wordt verkocht in tankstations. Uh-huh. Dat komt overal te liggen. En ik denk dat dat een van de uitdagingen is van, hey, hoe ga je dat in goede banen leiden, zodat het materiaal wat erin gaat dus vrij is van plastic en blik. Maar dan zeggen de composteerders, dat probleem hebben wij niet, want wij filteren dat er zorgvuldig uit. Ja, nou, ik denk inderdaad, bokashi zou ook heel goed bijvoorbeeld door composteerders gemaakt kunnen worden die al die machinerie hebben. En die zouden dan dat probleem niet hebben. Ja, nou ja, we in die tv-uitzending kunnen we morgen zien, daar zit een composteerder. Die heeft het geprobeerd, maar die zegt het is eigenlijk te veel werk. En het levert niet op wat het belooft voor ons. Dus wij stappen daar nog niet in. Ja, nou ja, wij redeneren vooral wat het oplevert voor de boer, zeg maar. En voor een klimaatwinst. En het is 5 voor 12. En dit is denk ik een enorme mooie manier om CO2 te besparen. En we denken dus daarom dat het belangrijk is. En ja, net wat je zegt, welvaartsvuil, dat is sowieso denk ik een breed probleem voor onze samenleving. Dan moeten we kijken hoe we dat aanpakken. Ja, dat moet ook eigenlijk sowieso nergens in liggen. Klopt. Ik slaat een beetje op de keel af en toe, dit zure drankje. Maar we gaan toch eens even horen hoe dit in de praktijk valt bij fruitteler Richard Rijk in Zeeland. Goedenavond ook. Zelf? U teelt onder andere appels en peren, hè? En u doet ook mee aan een bokashi. Pilot. Hoe gaat dat bij u in zijn werk? Klopt, klopt. Wij telen appels en peren. En wij zijn eigenlijk ook al een aantal jaren bezig dan met composten, met het bodemleven, de bodemstructuur verbeteren. En nu sinds dit seizoen is het tweede seizoen dat wij meedoen met een pilot. Waarbij we ook een proefbokashi onder de perenbomen hebben liggen. En hoe bevalt het de peren? Ja, volgens mij gedijen de peren er lekker op. Ja, wat voor verschil ziet u dan met wat u anders doet? Ja, dat is eigenlijk ook wel de pilot voor licht, zeg maar. Om te kijken van, nou, wat zijn de verschillen? Wat is het beter als de groencompost die of wij daar eigenlijk tot op heden voor gebruikten? Soms ook wat champost, maar dat zit wat meer fosfaat, wat dierlijk in natuurlijk. Dus dat is iets minder. Champost, is dat dan? Ja, dat is eigenlijk dan weer de stalmest van paarden en kippen, ook van alles mee gebeurt en vervolgens champignons opgroeien. Mm-hmm. En daarna dat de champignons. En hoe is dan uw ervaring tot nu toe met de bokashi ten opzichte van wat u hiervoor deed? Nou, we hebben in eigenlijk de objecten ook weer bodemsensoren staan. En daarmee kijken we eigenlijk meer naar het vochtleverend vermogen van de grond. Zeg maar. En dan zagen we eigenlijk in het eerste jaar kwam de bokashi eigenlijk al best wel leuker uit dat er meer watervolume beschikbaar was voor de boom. Dus de boom hoefde de bodem iets minder niet zo uit. Ja, en de boom hoeft wat minder moeite te doen om het vocht aan te zuigen. Ja, maar zou je niet hetzelfde effect hebben als je gewoon dat groen afval of dat die groenstroom direct onder de grond werkt bij de boom? Is dat niet hetzelfde? Ik denk dat gaat meer natuurlijk op de samenstelling van de bokashi in. Voor ons is het gewoon de organische stof waarover Geld-Jan het net ook al over had, zeg maar. Hey, dat is voor ons het belangrijke stukje waarom we het doen. Dat bodemleven verbeteren. Is duur? Wat kost het? Hoe wordt dat geregeld? Dat is bij ons afgelopen jaar was dat wel wat duurder weer dan de groencompost. Een 4,5 euro duurder per 1000 kilo, per ton, zeg maar. Ja. En ja, je hebt gauw een, we hebben in de proef dan 15 ton per hectare liggen. Oh, dus dat gaat om tienduizenden euro's? Dat is wat aan de hoge kant, maar dat kan natuurlijk hard gaan. Dus dat is ook iets waarvan je rekening mee houden. Maar hoe, u krijgt subsidie voor dit project? Ja, voor dit project krijgen wij wat subsidie. Maar we moeten daar ook zelf onze bijdrage aan leveren. Ja, nou ja, u heeft er ook profijt van. Het blijkt uit uw eerste indrukken. Maar de vraag is toch, is het voor u interessant om hierin te stappen als het eigenlijk meer kost? Stel dat die subsidie wegvalt. Dat ligt eraan. Als de Bokashi betere punten heeft dan de groencompost, zeg maar een betere werking, ja, dan is het voor ons het rekensommetje maken. Ja, en als u dat rekensommetje maakt, of kunt u dat op dit moment nog niet doen? Nou, op dit moment is het... op dit moment kan ik dat nog niet doen. Mm. Omdat ik voor mezelf denk ik nog te weinig kennis van de Bokashi heb. Ja. Dus dat u wacht het nog, moet... u kijkt het nog even aan. Maar de grondstof is wel schoon. U heeft niet die ervaringen met vervuiling erin, zoals de boer in het fragment. Nee, hij was schoon. Maar dat vervuiling, wat ik net hoorde, kan volgens mij net zo goed bij GFT-compost en groencompost. Heb ik daar ook al wel eens van gehoord. Ja, dat komt ook voor. Je zit natuurlijk ook wel eens plastic snippers in je potgrond zitten. Precies. Ja, klopt inderdaad. Dat zie je op andere plekken, zie je dat ook wel terug. Ja. Wat moet er gebeuren wat u betreft, meneer Veersma-Hoekstra, om dit toch verder aan de man te krijgen? Nou ja, kijk, wat u natuurlijk ook wilt. Klopt inderdaad. Ik denk dat het een hele mooie mogelijkheid is. Ook voor de composteerders uiteraard. Die al heel veel ervaring hebben met het verwerken van groenstromen. Ik denk inderdaad, we hebben al best wel wat onderzocht. Maar er zijn ook nog heel veel onderzoeken die gedaan moeten worden. Bovendien is wat je vaak ziet met innovaties, is dat wetgeving niet helemaal meegroeit. Dus in die zin, dit is iets innovatiefs. En hoe ga je het dan toepassen? Dan moeten daar is nog niks voor geregeld, hè? Nou, nog niks voor geregeld is misschien veel gezegd. We hebben natuurlijk heel veel wetgeving. Hè? Je hebt de wet milieubeheer. Je hebt wetgeving die gaat over meststoffen en dergelijke. Mm-hmm. Alleen Bokashi is niet als zodanig in de wet gedefinieerd. Dus is het dan soms nog een beetje zoeken van, hey, waar valt het onder? En wat mag wel, wat mag niet? En dat is wel goed, denk ik, als daar uiteindelijk meer duidelijkheid in komt. Ja. Het is wel een schattig naampje, hè? Bokashi. Het is net een soort Tamagotchi. Het is een Japanse ontwikkeling. En Bokashi is eigenlijk, het betekent goed gefermenteerd organisch materiaal. Oh ja? En hebben ze dan toch mooi afgekort in het Japans? Dat is uiteindelijk, Bokashi heeft meerdere betekenissen als je het opzoekt. Dat is misschien nog een leuke opdracht voor op Wikipedia om eens met z'n allen naar te kijken voor de lijst. Maar er zijn heel veel manieren. Maar Bokashi betekent ook wel verzachten. Dus je hebt het organisch materiaal en dat wordt dus verzacht, omgezet als bodemvoeding. Ja. Mooi dat u hier was. Dank voor het meenemen van deze zemelenpot. Jan Veersma-Hoekstra van het Bokashi-bedrijf Agriton. En ook dank aan fruitreler Richard Rijk. De Pointer TV-uitzending is morgen na Nieuwsuur. 9:15 NPO 2. Zullen we nog even gaan kijken bij het volleybal? Of is het daar nog te vroeg voor? Nederland heeft het moeilijk in de vierde set. Achtste finale van het EK-volleybal. Martin. Ja, wat jij toen straks zei, er gaat een vijfde set komen. Dat is waarheid geworden, want Nederland verloor die set met 25-20. En dus zijn we net begonnen aan set nummer 5. 1-0 voorsprong voor Nederland. Nimir Abdelaziz gaat serveren. En dan zou het wel eens kunnen dat Nederland verder uitloopt. Want Abdelaziz is een man met een hele goede serve. Maar nee, er is een reactie bij Portugal. Wel een goed blok erachteraan. 2-0 voor Nederland in set nummer 5. Dat is een lekker begin. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Vlak voor de zomer onthulde onze partner het Noord-Hollands Dagblad misbruik in de professionele danswereld. Voormalig professioneel danser Kim Koumans kreeg in de wereld van de Latin Dance jarenlang te maken met mishandeling en seksuele intimidatie. Schreeuwen, schelden, gewichtsissues, de weegschalen, wat je ook bij de turnsters hoort. Maar vooral ook wel het seksuele component. En dat was wel heel erg breed. Wat bedoel je met het seksuele component? Dat gaat echt van taal naar betastingen naar misbruik. Ja. Een echte periode vanaf mijn 12e tot bijna einde carrière. Ja, dit vertelde Kim later bij de collega's van Nieuws BV. Marco Knippen is nu aan de lijn. Goedenavond, Marco. Goedenavond. Journalist bij het Noord-Hollands Dagblad. Dus schrijver van de verhalen over het misbruik in de danswereld. En er zijn nieuwe ontwikkelingen te melden. Marco, eerst even schets van die danswereld. Wat voor omgeving is dat? Ja, het is een redelijk toxische omgeving. Een omgeving waarin natuurlijk... Latin dance staat natuurlijk bekend om zijn sensualiteit qua dansen. En dat lijkt zich in de praktijk ook door te vertalen... dat er kennelijk heel snel een seksuele component bij komt... van alles moet maar kunnen. Mm. Van betasting tot, wat Kim schetste, zelfs aanranding en misbruik. In toch ook weer een geïsoleerde cultuur. Een cultuur waarin coaches bepalende factor zijn, machtspositie hebben. Wat zich ook doorvertaalt bijvoorbeeld naar financiële uitbuiting. Wil je bij zo'n coach of wil je doorbreken in die wereld, dan ben je afhankelijk van coaches. Dus woekertarieven die ze kunnen hanteren. Het inderdaad vanuit dat isoleren gewoon afhankelijkheid creëren. Ja, afhankelijkheid kunnen creëren, intimidatie komt erbij. Klinkt een beetje als wat je ook over de turnwereld beschreef. Hè? Maar, want daar ben jij ook bekend van de onthullingen over de wantoestanden in de turntrainingen. Zeker. Maar dan met nog die seksuele component eigenlijk. Ja, en die zit natuurlijk in veel sporten verweven. Ook in de turnen kwam het wel terug. Maar hier zie je dat we heel nadrukkelijk. Dus het heeft inderdaad veel raakvlakken. Maar ik vind dat dit nog toxischer was en nog meer excessen vanuit die coachkant en begeleidingskant, die maakt het Latindans nog wel giftiger. Ja, heeft Kim Kouwmans overigens daar ook eerder wel binnen de bond, zal ik maar zeggen, aandacht voor gevraagd. En die man aan wie ze dat toen heeft verteld, heeft er eigenlijk niks mee gedaan. Circuleren ook verschillende versies over wat hij ermee gedaan zou hebben. Waar kun je nou als slachtoffer in die wereld naartoe? In principe, het is natuurlijk een beetje het snijvlak van wat mensen zien cultureel en sport. Maar in de praktijk kan je net als met de turnen en andere sporten waar grensoverschrijdend gedrag is, zou je bijvoorbeeld naar Centrum Veilig Sport Nederland kunnen. Je kan je melden bij Chat met Vier Sport. Dat is een soort van chatfunctie van waaruit je kan praten. Het probleem bij het Latin dans is dat er twee bonden zijn. Eén bond valt onder het Olympisch programma en valt dus onder NOC-NSF. En de andere bond is een soort van vrije bond, Wilde Bond, de World Dancing Council. En daar hebben eigenlijk die doofpotpraktijken rond de MeToo-meldingen die door Kim Kouwmans en nog een andere danseres zijn gedaan, plaatsgevonden. Dus NOC-NSF valt hier niet helemaal op aan te spreken, of helemaal niet zelfs? In die zin, dat is niet helemaal waar. Want eigenlijk tot 5-6 jaar geleden was er een redelijke innige relatie tussen die twee bonden. Uiteindelijk zijn ze uit elkaar gegaan. Dus veel van die coaches coachen en geven ook training voor beide bonden. Ja, ja, ja. Dus een deel heeft eigenlijk gewoon plaatsgevonden onder NADB, Nederlands Algemeen Dansbond, die onder NOC-NSF valt. Ja. En een deel onder World Dancing Council. Dus dat is een moeilijke scheidslijn die getrokken kan worden. Omdat ondanks dat het concurrerende bonden geworden zijn, zijn die trainers zijn eigenlijk wel op twee podia actief. En jij noemt net bijvoorbeeld Chat met Vier. Vier, dat is een centrum voor seksueel geweld. Maar die hebben dus ook een chatlijn. En rondom die hublijn heb jij iets ontdekt, namelijk een datalek. Nou, het gaat meer naar die zorgaanbieder Vier. Dat is de overkoepelende organisatie waar Chat met Vier Sport, wat de chatfunctie is sinds 2019 opgericht samen en op verzoek van NOC-NSF. Ja. Deel van uitmaakt. Maar inderdaad, Kim Kouwmans is in haar zoektocht naar hulp vanuit de beschadiging van de sport terechtkomen bij Vier, de zorgaanbieder. En dat is het landelijk behandel- en expertisecentrum voor slachtoffers in geweldslachtoffers in afhankelijkheidsrelaties. En daar is een zorgtraject op gestart. En van daaruit, dat ging niet. Maar ik kreeg ze ook het gevoel dat wel heel veel mensen binnen de organisatie van haar achtergrond wisten. En dat ging dan niet alleen over haar persoonsgegevens, maar ook gewoon over trauma's. Ja, en, dus alles wat ze daar verteld seksueel heeft? Seksueel misbruik. Ja, alles wat ze daar gedeeld heeft, kreeg ze op een gegeven moment het gevoel dat meer mensen het wisten dan haar directe behandelaren. En toen heeft ze ook de loggegevens opgevraagd. En toen heeft ze eigenlijk, toen ze bij de zorgaanbieder weggegaan is, gedacht van, ja, het voelt gewoon niet goed. En ik ben eigenlijk met Chat met Vier Sport ook in contact gekomen. En daardoor zit ik natuurlijk ook nu in dat pulletje ben ik terechtgekomen van Zender Veilig Sport Nederland en NOC-NSF. Maar dat werkt allemaal samen. Daar zitten die samenwerkingsverbanden. Hm. Het voelt gewoon niet goed. Laat ik eens uitzoeken wat er dan precies met mijn patiëntendossier is gebeurd. En toen ze die logbestanden opvroeg, kwam ze erachter dat in ieder geval de tijd dat zij daar gezeten heeft, 23 medewerkers van 4 in haar patiëntendossier hebben gekeken. Terwijl ze te maken had met 3 directe behandelaren. Maar ook nog dat zeg maar op basis van die loggegevens en delen van het patiëntendossier zagen dat ook de gevoelige informatie bekeken is door mensen die niet haar directe behandelaren waren. Ja, kennelijk is dat dus een systeem dat ook iemand die alleen maar, laat ik zeggen, de oppervlakkige administratie doet, toch heel diep in die dossiers kan kijken en eigenlijk ook bij de details kan komen. Ja, kijk, in principe is natuurlijk, zeker na die AVG in 2018... is de privacywetgeving. Ja. Privacywetgeving dat directe behandelaren er alleen maar in kunnen kijken. Maar de organisatie bepaalt natuurlijk de toegangsrechten, de autorisatie. En ik denk dat je wel kunt stellen, als je uitgaat van die 23... dat er in ieder geval een lichtvaardig autorisatiebeleid was. Hm. En wat haar privacyjurist Vier ook verwijt, eigenlijk slechte monitoring. Want uiteindelijk heeft ze zelf een klacht ingediend voor een datalek. En daar is wat omheen gepraat, maar ze hebben in ieder geval erkend dat 1 chatmedewerker, toevallig van Chat met Vier Sport, onrechtmatig toegang heeft gehad. Mm. Maar, en daar is een datalekmelding van gedaan, intern, niet bij de autoriteit persoonsgegevens. Maar dat is pas gedaan nadat de danseres Kim Kouwmans daar haar klacht over heeft ingediend. Dus het staat vast, want dat geeft die organisatie toe, dat in elk geval 1 medewerker niet geautoriseerd was om in dat dossier te kijken en dat wel kon doen. Klopt. En waarschijnlijk zijn er meer, want als er maar 3 behandelaren zijn en 23 mensen kijken erin, dan blijven bij die overige namen ook nog wel vraagtekens staan. Of we weten de namen niet. Ja, zeker de vraag in ieder geval, waarom zouden ze toegang hebben tot alle delen van het patiëntendossier? Ja. En dit doet een beetje denken aan wat ook wel rond bekende Nederlanders is gebeurd, hè, bij zorginstellingen. Dat daar toch heel veel mensen, ondanks de beloofde waarborgen, bij kunnen. Ja, schrik niet. Ik heb nog even het jaarverslag van de autoriteit persoonsgegevens doorgenomen. En er waren vorig jaar 24.000 datalekmeldingen. En 30% kwam uit de zorg. Precies, dus daar speelt echt iets. Er is dus ook in dit geval een melding gedaan bij die autoriteit persoonsgegevens. Gebeurt daar wat mee, weet je dat? Daar zal altijd in ieder geval getoetst worden en een uitspraak in volgen. Alleen autoriteit persoonsgegevens kampt met een enorme achterstand in het behandelen van klachten. Dus ik vermoed dat daar nog wel een half jaar tot een jaar overheen gaat voordat daar uitspraak over gedaan wordt. Goed, Marco, dankjewel dat je vanavond weer bij ons was. Marco Knippen van het Noord-Hollands Dagblad over misbruik en nu ook het datalek in de danswereld. Volgende week staan we stil bij sekten in Nederland. Mensen die uittreden komen vaak in een sociaal isolement terecht. Morgen zijn we zoals gezegd op tv en je vindt ons altijd op pointer.nl en dan kun je ook tips kwijt. Dadelijk Dijkstra en Even Blij ter plekke. Ik wens u nog een mooie zondagavond. Er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Het leven zit vol tv. Beleef het volop met Ziggo. Kijk de beste duels op Ziggo Sport. Bedien je tv met voice control. Kijk haarscherp met 4K-beeld. En kijk waar je maar wilt met Ziggo Go. Ziggo, enjoy it all. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Kijk of stream wat je wilt, waar je wilt en wanneer je maar wilt. Stap nu over op Ziggo Alles in 1 en krijg de eerste 5 maanden voor maar €39,95 per maand. Ga naar ziggo.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering.